Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent stolicy zaskarża uzasadnienia decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Nowe sankcje wobec Iranu zapowiedział prezydent Donald Trump. Jutro uroczystości z okazji 25-lecia Polskiego Radia Lwów. Prezydent stolicy zaskarża do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uzasadnienia decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Zgodnie z tymi decyzjami do zasobów miasta mają wrócić zreprywatyzowane nieruchomości przy Chmielnej, Siennej, Twardej, Poznańskiej i Marszałkowskiej. Członkowie gremium przyznają, że działań Hanny Gronkiewicz-Waltz nie rozumieją. Zaskarżone są fragmenty uzasadnień dotychczasowych decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz wyjaśnia, że nie zgadza się z częścią użytej argumentacji. Uzasadnienia, powiedziałabym, mają wady prawne i wprowadzają nawet w niektórych przypadkach jakąś odpowiedzialność, że tak powiem, zbiorową, opierają się też w przypadku jednego uzasadnienia na zeznaniach jednego świadka, czyli pana Siedzieckiego. W związku z tym skarżymy uzasadnienia. A według szefa Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego prezydent Warszawy działa na szkodę miasta. Są dwie motywacje, jedyne możliwe, którymi może się kierować pani prezydent. Raz, działa w zmowie z handlarzami roszczeń, dobrze ich zna, czy część z nich zna. Jak państwo wiecie, nie możemy tego ustalić, bo nie stawia się na komisji. A wiemy, że wszyscy pochodzą ze środowiska prawniczego, elit warszawskich prawników. A druga możliwość jest taka, że rzeczywiście chce dokuczyć komisji. Czyli chce pokazać, popatrzcie, to jest orzeczenie sądu, że komisja nie miała racji. Dziś władze Warszawy poinformowały, że w okresie od września ubiegłego roku do maja tego roku miejscy urzędnicy przeprowadzili w ratuszu audyt reprywatyzacji. Kontrola objęła decyzje dotyczące 175 nieruchomości, które zapadły w ciągu minionych 26 lat. W przypadku 60% decyzji stwierdzono nieprawidłowości, za które Hanna Gronkiewicz-Waltz obwinia przede wszystkim zwolnionych dyscyplinarnie urzędników. Jej zdaniem byli oni członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Donald Trump przedstawia dziś nową strategię wobec Iranu. Według niego porozumienie nuklearne z Teheranem było politycznym i gospodarczym kołem ratunkowym rzuconym dyktaturze. Dodał, że Iran nie respektuje ducha tego układu. Prezydent zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą pracowały z sojusznikami, by przeciwstawić się destabilizującym działaniom Teheranu. Trump chce też nałożenia kolejnych sankcji na ten kraj. Jutro odbędą się główne uroczystości z okazji 25-lecia Polskiego Radia Lwów. Ta społeczna, polskojęzyczna rozgłośnia rozpoczęła emisję programów 29 października 1992 roku. Nadaje audycję we Lwowie i okolicach na falach prywatnej stacji. Współczesne Polskie Radio Lwów kultywuje tradycję przedwojennej rozgłośni, która działała od 1930 do września 1939 roku, kiedy to w wyniku agresji Związku Radzieckiego i zajęcia miasta przez Armię Czerwoną została zamknięta. Prezes i jedna z założycielek współczesnego Polskiego Radia Lwów, Teresa Pakosz, podkreśla, że jubileusz 25-lecia to ważne wydarzenie dla wszystkich pracowników i twórców rozgłośni. Dla naszej redakcji jest uczczeniem naszych tradycji, kontynuacją tego, co było w tym radiu najlepsze. Redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów, Maria Pysz, wyjaśnia, że z okazji rocznicy wyemitowana zostanie jubileuszowa specjalna audycja, która będzie swoistym podsumowaniem 25 lat funkcjonowania. To jest nasz dorobek, to są rozmowy z ludźmi, wywiady, to jest przedstawienie życia lwowskiego, problemów, relacji ludzkich, relacji między ludźmi i władzą i tak dalej. Oczywiście też chcielibyśmy zaprosić potomków tych ludzi, którzy przed wojną prowadzili to radio. Polskie Radio Lwów nadaje audycję we Lwowie i okolicach na falach prywatnej stacji Niezależnis w każdą sobotę od 9 do 12. Audycji archiwalnych, jak i tej jubileuszowej, można będzie posłuchać na stronie internetowej www.radiolwow.org. Ze Lwowa Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury, ale wszędzie będzie szansa na słońce. Najchłodniej w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie 13-14 stopni, a najcieplej w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu od 18 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimą to ty wyznaczasz drogę, odmierzasz każdy ruch, prowadzisz, decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. To po zatku raz po razie jest kopany. Maleńczuk gra Młynarskiego. I nie balansuje. Odeszła nagle ta dziewczyna.

Aga z Krakowa napisała entuzjastyczny list do listy przebojów, że się bardzo ucieszyła z obecności tego utworu na liście i dziś to jest nowość na 29 z nowej płyty Bones of Saints, Robert Plant. Na 29 nowość, a na 28 chwila słodkiej przyjemności. Nie ukrywam, że oszalałem, jeśli chodzi o ten utwór i ten zespół. Zespół chodzi z El Paso, nazywa się Cigarettes After Sex. Sweet nowość na 28. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Teraz radość dla prowadzącego podwójna. Dziękuję bardzo panu Mariuszowi, że szybko skomentował ten utwór Sweet Cigarettes After Sex. Dziś nowość na 28. I napisał krótko: piękny utwór, mnie też się podoba. Cieszę się, że nie jestem sam, bo ja absolutnie oszalałem. Już czekam na płyty Cigarettes After Sex i mam nadzieję, że więcej takich ładnych, słodkich utworów niebawem w naszych spotkaniach się pojawi. A, jeszcze rozwiązanie tej zabawy, która odbywała się podczas ostatnich list, kiedy prowadził Piotr Metz. Otóż mam zaszczyt poinformować, że Helen jedzie na koncert Procol Harum. Wszystko się dobrze skończyło i dobrze wyjaśniło. Natalia Przybysz, Dwa w dół na 27. Ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podniebny rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania niedościgła, zachłanna i lotna. Dziś gorącym uściskom się wzbrania, pocałunki nie nęcą jej ust. Ratunku, ratunku na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Jak tu przerwać? 6 tygodni w zestawieniu z 25 na 27 SOS Natalia Przybysz. A na 26? Czyżby kolejna radość? Tak, nowość na skróty Daria Zawiałow 26. Lecz sama w sobie.

never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. And, but I was on the upside of a freight. And then an angel took my hand and said, come along. Nie muszę zapewniać, że zawsze ich lubię, ale wydaje mi się, że ten utwór wieczorem brzmi jeszcze lepiej niż w ciągu dnia. The Surprising Deep Purple, nowość na 25. Płyną listy do listy, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i wśród tych listów bardzo dużo listów jeszcze do młodego drucha zastępowego, czyli Ignacego. Wszystkie te listy mu przekażę. No i właściwie wychodząc ze studia powiedział wszystko na zakończenie. Ja tu jeszcze wrócę. 9 tygodni w zestawieniu, dziś na 24. Żniwna dziewczyna i Maciej Maleńczuk. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święta. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Taka bossa nowa, żniwna dziewczyna, Maciej Maleńczuk, dziś o jedną pozycję w dół po 9 tygodniach na 24. Listy do listy, przypominam adres lp3@polskieradio.pl. 4 w dół po 18 tygodniach na 23. Elsztat, oczy kamienic. Złamane zęby bram sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma snu siada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten świat. Elsztat dziś na 23, a tu się nie spodziewałem na 22 do góry. Run, zespół Foo Fighters.

Anita Lipnicka, The Heads, z miasta dwie pozycje w górę po 13 tygodniach, dziś na 20. Przyjemnie się układa dla mnie dzisiejsza lista, dlatego że otrzymuję coraz więcej sygnałów od Państwa, osób zadowolonych z utworu zespołu Cigarettes After Sex. Cieszy mnie to i jeśli Państwo się zgodzą, to jutro zakończymy tym utworem nasze poranne spotkanie. Mam nadzieję, że mogę na Państwa liczyć, tak to sobie wymarzyłem. Jutro od 7 się spotykamy. Na 19 koma i lajki. Gdy pomyślałem, że mnie zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze. O, dawaj uśmiechnięte emotikony. Wymarzę cię na Instagramie. Lajki koma. Jeśli jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedziałbym, o czym on śpiewa, ale się nauczyłem od swojego młodziaka i wszystko rozumiem. Lajki koma w dół o jedną pozycję po trzech tygodniach z 18 na 19. A to jest ten nieprawdopodobny utwór z nowej płyty Rogera Watersa zatytułowany Wait for Her. With a glass inlaid with gemstones on a pool around the evening among the perfumed roses. Wait for her. With the patience of a pack horse loaded for the mountains like a stoic noble prince. Wait for her. With seven pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Wait for her. And do not flush the sparrows that are nesting in her braids all along the barricades. Wait for her. And if she comes so, tak, spoglądam w listę przebojów programu trzeciego i coś się dzieje niedobrego z tym utworem. 12 tygodni w zestawieniu. Dzisiaj 6 w dół, z 12 na 18. Wait for her, Roger Waters. No i dalej tendencja spadkowa. 18 tygodni z nami, dzisiaj jedną pozycję w dół. Z 16 na 17. I Promise, Radiohead. Radiohead, I Promise. To ładne jest. Szkoda, żeby spadało. Dziś niestety tak się stało. Z 16 na 17. A teraz 4 do góry na 16, bo to piątek WW. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję. A dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami, przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. To piątek, a to WW, 4 do góry, dziś na 16 na liście. Jeszcze chcę Państwu przypomnieć i polecić jutro spotkanie po godzinie 6 rano. Gościem Katarzyny Stoparczyk w programie Myśli Dziecka 357 będzie Wojciech Waglewski. I proszę nie przegapić tej rozmowy. Jak już Państwo będą z Wojtkiem i z Kasią, to potem proszę zostać, bo po 7 spotykamy się w programie porannym. Na jutro z miejsca 15 cudownie śpiewa Natalia The Dumplings, ach, niemniej jednej. Pan Bóg się